To program Trzeci Polskiego Radia. Środa, 22 marca, jest 13. Michał Przerwa, zapraszam na Serwis Trójki. Zrobiliśmy w tej sprawie to, co uważaliśmy, że można zrobić. Tak przed Sejmową Komisją do Spraw Amber Gold zeznała była prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. W pilskim szpitalu zmarło 2-letnie dziecko. Wiele wskazuje na to, że dziewczynka została pobita. Plany budowy nowych elektrowni węglowych na świecie zostały w zeszłym roku ograniczone mniej więcej o połowę. Tak wynika z raportu kilku organizacji ekologicznych. Szefowa brytyjskiego rządu spotka się dziś około 16.30 przy Downing Street z prezesem Prawa i Sprawiedliwości Jarosławem Kaczyńskim. Jak mówi jej rzecznik, wśród tematów, które będą poruszane, są m.in. negocjacje dotyczące wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej, dwustronne relacje między dwoma krajami, a także kwestie bezpieczeństwa europejskiego i współpracy w ramach NATO. Zrobiliśmy w tej sprawie to, co uważaliśmy za, że możemy zrobić. Tak przed Sejmową Komisją Badającą Aferę Amber Gold zeznała była prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów Małgorzata Krasnodębska-Tomkiel. Kierowała ona urzędem w latach 2008-2014. Oto dlaczego nie podjęto innych działań, dopytywał poseł PiS Marek Suski. Czy były jakieś naciski, żeby w sprawie Amber Gold niczego nie zrobić? Nie było nacisków. I wcześniej była szefowa UOKiK-u dodawała, że nie czuje się winna. Nie mam satysfakcji z tego, co się stało i przykro mi, że konsumenci byli poszkodowani, natomiast nie czuję się winna, ponieważ rzeczywistość jest taka, że w tamtym czasie w oparciu o tą wiedzę na temat tej firmy i te instrumenty, którymi dysponowaliśmy, zrobiliśmy to, co uważaliśmy, że możemy. Amber Gold powstał w 2009 roku. Firma miała inwestować w złoto i inne kruszce. Klientów kusiła wysokim oprocentowaniem. Upadła po 3 latach. Oszukano prawie 19 tysięcy osób, których straty szacowane są na ponad 850 milionów złotych. W pilskim szpitalu zmarło 2-letnie dziecko. Wiele wskazuje na to, że dziewczynka mogła zostać pobita. Dziecko z obrażeniami głowy trafiło do szpitala specjalistycznego w Pile wczoraj rano. Po badaniu trafiło na stół operacyjny, ale w trakcie zabiegu doszło do zatrzymania krążenia i mimo długiej reanimacji lekarzom nie udało się uratować dwulatki. Śledczy zatrzymali matkę dziecka i jej męża, który nie jest jej biologicznym ojcem. Musimy ustalić, kiedy powstały obrażenia głowy, powiedziała szefowa prokuratury rejonowej w Pile Magdalena Roman. Według wstępnych ustaleń istnieje duże prawdopodobieństwo, że to obrażenie powstało w wyniku mechanizmu czynnego, zadania uderzenia. Natomiast mam nadzieję, że wyniki sekcji zwłok pozwolą nam uzyskać odpowiedź na to najpilniejsze w tym momencie pytanie, kiedy powstały te obrażenia. W ostatnich dniach dziewczynka przebywała nie tylko pod opieką matki i jej męża, ale również dziadków i biologicznego ojca. Sekcja zwłok odbędzie się dziś o 15:00. Pilska prokuratura od lutego prowadziła inne postępowanie w sprawie tej rodziny. Chodziło o zasinienia, które zauważono na ciele dziewczynki. Plany budowy nowych elektrowni węglowych na świecie zostały w zeszłym roku ograniczone mniej więcej o połowę, tak wynika z raportu kilku organizacji ekologicznych. Przyczyną są zmieniające się warunki w Indiach i w Chinach. O prawie połowę zmniejszyła się liczba planowanych nowych elektrowni węglowych. O ponad 60% spadła liczba rozpoczętych prac budowlanych. Raport Koniunktura i Kryzys 2017 przygotowali eksperci organizacji Greenpeace, Sierra Club i Coal Swarm. Ich zdaniem w Indiach i Chinach, które są gigantami energetyki węglowej, zmieniły się warunki gospodarcze i przepisy, a jednocześnie rosną inwestycje w źródła odnawialne. To sprawia, że nowe elektrownie mogą powstawać znacznie wolniej. Ale jednocześnie prezydent USA Donald Trump zapowiedział na wiecu w Kentucky, że będzie wspierał górnictwo węglowe. Już zlikwidowałem fatalne antywęglowe przepisy, a to dopiero początek. Prezydent Trump dodał, że dzięki jego działaniom wielu górników będzie mogło wrócić do pracy. Rafał Motriuk, Polskie Radio. 60 lat temu, 22 marca 1957 roku, urodził się Jacek Kaczmarski, poeta, pieśniarz i kompozytor. Identyfikowany z Solidarnością, stanem wojennym i przemianami lat 80. w Polsce, członek popularnego trio z Przemysławem Gintrowskim i Zbigniewem Łapińskim. W oczach większości Polaków pozostał bardem z gitarą, śpiewającym Mury, Obławę i Naszą Klasę. Zmarł w 2004 roku. Jacek Kaczmarski tworzył przez kilkadziesiąt lat, lecz pozostanie niezapomniany przede wszystkim za wykonanie utworu, który stał się symbolem.

9 minut po godzinie pierwszej. Michał Jakubik, Dariusz Pieruk po drugiej stronie siebie, a tutaj wraz ze mną Natalia Grzeszczyk, Tomasz Żonta. Witam serdecznie. Przez najbliższą prawie godzinę będziemy razem. Na początek powtórka z rozrywki, potem muzyczna poczta UKF. W związku z tym czekam na Państwa propozycje telefoniczne i mailowe ukf@polskieradio.pl lub 22 i 7 3. Jeśli Państwu utwór jakiś chodzi po głowie, to proszę nam napisać, do nas napisać albo nam powiedzieć do Darka Pieruka, który telefon od Państwa odbiera. A ja mam pytanie do Natalii. Czy od rana dzisiaj jakiś utwór śpiewałaś sobie? Nuciłaś? Dzień dobry. Tak, nuciłam. Że wszystko mi mówi, że mnie ktoś pokochał. Czy mamy zagrać? A będę bardzo wdzięczna. Będę bardzo wdzięczna. To może pan redaktor już zacząć szukać, a ja tutaj zapowiem. Dobrze. W dzisiejszej powtórce z rozrywki Miszmasz Kultury Wyższej. Artysta znany m.in. z Piwnicy pod Baranami, Jacek Wójcicki, zaprezentuje wyjątkową interpretację Dunki Jątka. Będzie można sobie przy okazji porządnie poszumieć, porządnie się rozpogodzić. List z Filharmonii ze zbioru Listy z podróży Jeremiego Przybory przedstawią Jerzy Wasowski z autorem. Wojciech Młynarski przypomni o wpływie Straży Pożarnej na twórczość wielkich kompozytorów, ale jako pierwszy Marian Załucki. W związku z niedawnym otwarciem opery chciałem zgłosić na wstępie krótką pretensję do Strasznego Dworu. Wciąż śpiewają dwie postacie, a wraz z nimi śpiewa chór Nie ma niewiast w naszej chacie. Tak przez cały Straszny Dwór. Nie ma niewiast w naszej chacie, śpiewa tenor, śpiewa bas. Nie ma niewiast w naszej chacie, powtarzają raz po raz. Czas, by poddać już erracie tę najoczywistszą z bzdur, że brak niewiast w naszej chacie. Trzeba zmienić Straszny Dwór. Dzisiaj inne są dramaty, które psują życia wdzięk. Są niewiasty, nie ma chaty. Chaty nie ma i w tym sęk. Proszę wszyscy, ręce do góry! I szumimy. Szumią jodły na gór szczycie, szumią sobie w dal. No szumią pierwsze rzędy też! A młodemu smutne życie, gdy ma w sercu innych ludzi do nikogo, nie dam do ciebie, nie mogę. Oj, Halino, oj, jedyna dziewczyno moja, dziewczyno moja. Oj, Halino, oj, jedyna dziewczyno. Pogodziło się. Już w dziecinne lata nasze ja do czarnych skał po gniazdeczko biegłem nad przepaście, bym ci ptasze dał. Zawsze tobie najwonniejszych kwiatów przyniósł z pól, a z odpustu najpiękniejszych dawał koralików sznur. A z odpustu najpiękniejszych dawał koralików sznur. Nie mam żalu do nikogo, nie no do ciebie nie mogę. Oj, Halino, oj, jedyna dziewczyno moja, dziewczyno moja. Oj, Halino, dziewczyno moja. List z Filharmonii. Jeżeli chadzamy z przyjacielem do Filharmonii na wielkie koncerty symfoniczne, to nie po to w pierwszym rzędzie, by napawać się tam muzyką. Na muzykę chadzamy tam w rzędzie drugim. A w pierwszym rzędzie nie chadzamy tam na nią ani wtedy, kiedy nieodżałowany Chopin sprawia swą sztuką, że wirtuozi z całego świata pokładają się z wyczerpania na klawiaturach, by wreszcie o długość ballady czy krótkość impromptu wyprzedzić kolegę w biegu po laur zwycięzcy. Ani kiedy w utworach naszych czasów chór syczy boleśnie lub muzyk gawędzi z muzykiem o tym lub owym zgodnie z partyturą. Ani po to tam nie bywamy, by wsparszy zmęczoną twarz na białej dłoni, zapaść w tak zasłuchaną zadumę, że zaszczyt nam ona przynosić będzie, kiedy sami o sobie pomyślimy, jak w takiej chwili wyglądamy. Ani po to, by dziewczę blond wzrokiem z tłumu parterowego wychwyciwszy, kiedy pojawia się temat drugiej części utworu, już podczas powtórzenia tego tematu tymże wzrokiem porzucić dla brunety z balkonu, a potem równie beztrosko i znienacka sięgnąć po inne kobiety wieczoru. Jeżeli chadzamy z przyjacielem do filharmonii, to w pierwszym rzędzie, by prowadzić tam ciekawe studium socjologiczne w czasie wielkiej przerwy między pierwszą i drugą częścią koncertu. Studiujemy mianowicie grupę kilku osób w wieku podeszłym, które w kącie wielkiego foyer popijają kawę, prowadząc rozmowę gęsto przeplataną francuszczyzną. Panie ubrane są w sorti z wylenialych futerek, które nie zawsze dokładnie zasłaniają słabe miejsca toalet sprzed półwiecza bez mala. Czerń marynarek panów nabrała z latami rudawych odcieni, a zbyt ostro zaprasowany kant grozi przecięciem sfatygowanym spodniom. To hrabia F wydaje przyjęcie z powodu przejścia na emeryturę w wytwórni makaronu dwujajecznego. To, że przeszedł na emeryturę jesienią ubiegłego roku, nie świadczy wcale o tym, że spóźnił się z tym przyjęciem. Nic podobnego. Wydał je natychmiast po przejściu. No, ale musiał pójść na pewien kompromis. Otóż to. Bo skoro chce się mieć taką oprawę przyjęcia, do jakiej przyzwyczajonym się jest z lat dawnych, a więc marmury, stiuki, lustra, kinkiety, kandelabry, służbę w liberiach i tak dalej, jednym słowem to, co dzisiaj hrabiemu może zagwarantować jedynie filharmonia, jedynie w zamian za umiarkowany koszt ceny biletu i filiżanki czarnej kawy, to trzeba pogodzić się z tym, że przyjęcie przeciągnie się parę miesięcy. No tak, bo składać się będzie to przyjęcie z 20-minutowych odcinków w przerwach piątkowych koncertów. Kolejny odcinek tego przyjęcia wypełniło ostatnie opowiadanie księżnej V, którego dyskretnie wysłuchaliśmy z przyjacielem, korzystając z pewnej znajomości języka francuskiego. Tak. Księżna opowiadała w tym języku smutną historię uwiedzenia wnuczki jej, la malheureuse Nini, nieszczęśliwej Niusi. Tak to chyba, prawda, przetłumaczyć. Przez nikczemnego i zmysłowego parweniusza bezpartyjnego Gwinta. Opowiadanie toczyło się w pięknej, prustowskiej francuszczyźnie strony Guermantes, ale przy samym już końcu zabrakło księżnej słów. Il voulait... Chciał on, znaczy. Tak. Zaczęła się księżna... Je ne peux pas trouver le mot juste. Nie mogę znaleźć odpowiedniego słowa. O, il voulait... I wtedy jednak przeszła na polszczyznę. Il voulait poderwać ją na... No i ostatnie słowo zagłuszył dzwonek kończący przerwę. Do dziś dnia nie wiemy więc, na co poderwać chciał bezpartyjny Gwint wnuczkę księżnej. Tak. Zabawny dosyć fakt, za chwilę wam powierzę. Co wiele temu lat wydarzył się w operze. Raz bowiem z kilku tam asystą znakomitą zawitał kiedyś tam Puccini, kompozytor. W tym czasie zaś nad Butterfly Madame pracował pan Puccini, już rok przeszło. Lecz tego dnia od rana czuł to sam. Wyraźnie coś mu nie szło. W antrakcie wziął cygarko w drżącą dłoń, tym wciągać ją nerwowo raz przy razie. Gdy strażak się dyskretnie zbliżył do nim, by przestrzec go w perliste dźwięcznej frazie. Proszę zaraz zgasić ten tytoniowy wiru. Drogi panie, tu nie wolno palić, grozi za to mandat 500 lirów.

rozważam, co jest warte me życie. Setka zgranych kawałków, miraż bycia na szczycie. W takich chwilach najczęściej ruszam gdzieś po łoniny. Tam zmęczony wspinaczką człowiek staje się innym. Tam na dole zostało wszystko to, co cię męczy. Patrząc z góry wokoło, świat wydaje się lepszy. Tam na dole zostało wszystko, wszystko to, co cię męczy. Patrząc z góry wokoło, świat wydaje się lepszy. Gołe szczyty połonin, proszę byś po nich poszedł, a biesączadom się skłoni. Z twarzą mokrą od deszczu, przeziębnięty, zmęczony, od swych rzeczy na dole jesteś mgłą oddzielony. Tam na dole zostało co cię męczy. Patrząc z góry wokoło, świat wydaje się lepszy. Tam na dole zostało wszystko, wszystko to, co cię męczy. Patrząc z góry wokoło, świat wydaje się lepszy. KSU i za mgłą. Ciekawe, jakby zareagowali fani grupy na przykład Deserter, gdyby panowie postanowili nagrać płytę akustyczną. Chyba nie byliby szczególnie szczęśliwi. 22.73 klub UKF małpa.polskiradio.pl. Czekam na państwa kolejne zamówienia jeszcze mniej więcej przez pół godziny. Teraz prośba słuchaczki Megi, która pisze tak. Chciałbym zaproponować utwór, który ośmieli bardzo nieśmiało jeszcze wiosnę. Billy Joel, The River of Dreams. Powinien ładnie ją zmobilizować do odważniejszego działania. Too hard to cross.

couldn't wait another day for the captain of the heart. As the day came up, she made a stop. She stopped waiting another day for the captain of the heart. Too long ago, too long apart, she couldn't wait another day for the captain of the heart. Double. Michał Jakubik, Dariusz Pieruk, Tomasz Żąda. My już dziękujemy. To tyle dzisiaj w Muzycznej Poczcie UKF. Poczta jutro po godzinie 13. A na zakończenie dziś zespół, dzięki któremu właściwie powstał pomysł w głowie Grzegorza Ciechowskiego na Grzegorza z Ciechowa, czyli na płytę Oj Dadana. Po godzinie 14 w Trójce, w Tonacji Trójki i Piotr Kaczkowski. Poproszę o Deep Forest i Sweet Lullaby. Why am I going to be gone? Autopromocja.